fofay un kon baytimal la ka ñu ray ci murtal bu fekke ne du ab jam kon allam day rem baytimal fa maluhu fay un ay yu xalu fi mali baytil muslimina walaysa li warasatihi al muslimina li ikhtilafi dini wala lil ladina irtadda li dinihim li hadam iqrarihi alayhi wa baqa desna waluhu dawum ja musliman ibdulit ki nga xam da murtal bu ñu ray ko dom ja nga xamne mom la amam ay japp ni dom jom julli la rek bu di wax ni da top bayam li bayam mujjé muy murtad dedet mom lay japp ni julli la su mom betiko bëgg ni day top bayam ci li bayam faato rek ni japp ni da murtad momit motax mu ne wa isa qutila al murtad wala huwa waladun saghirun baqiya waladuhu hala kawnihi musliman ay mahkuman bi islamihi wala yabahu abahu fi dini alladhi irtadda ilayhi li hadami iqrarihi alayhi ka antulika niki bu bayef ko mom xale wa bu nit murtate bañu ray ko mu baye fi dom jo xamni xale la xale ba non mi ñak seet lu mbiram diko forcer ci islam ba dara ba far xale ba kallaf waaw bu xale ba kallaf fay duté dañu japp ni mom ndekam bayam di faatu boba bayam bamuy faatu dañ ko ray ci murtate waye bayam jullu won momitam nun bi bayam faato jottunu ko wax dara ba diko forcé ci dara waye gis nañu mom banim kalafé dara lu bokku tam l'islam feñul ko kon gannaaw bu wolbatiko bëgg genn ci l'islam rek ñu xamné kon da murtat dal dikoy atté atté murtat moy ka antori ka waladul murtad waxu waxu la xanu hatta balagh wala mu yadhhar minhu khilaful islam فإن أظهر الكفر بعد بلوغه جرى عليه حكم المرتد بني سا جابيف نا مين وجي مرتد ما لاغا خامني جنا تول نكو خامن نتي تاي هلا عبد تيب جام او زمين ولا كوني فصل ولا ري كو مرتد بو نكو واري ري لا تاني كوي ري داني سيت لوم توغان تي تاي كو مو خام اب جام لاكو توغان ولا كوني فصل ولا لاكو لاكو توغان ني نكو لولو فا يو يا كوي فاي مو با لاني كو ري ما بو نكو ري دو تيمو تي علام لا ني فاي لولو مو توغ اب جام با مو توغ كو kuy fasal wala re mu dem yeufar la horin du jagen gor muslimin ko julit su mu tate ñu war ko rey fekk mu toñan ko xamne gor la te julit la su baba lola desu ko ko jappe da bëgg wax ni la yu xasu min malil murtadi shay'un in jana hamdan ala horin muslimin li annal wajiba fi al qisasu wal qatlu bir riddati yati alayhi neena ndegam kam toñ gor la julit la lam koy tay tay ndegam momul bitiku ni murtal bañ war ko ray rek ray gi doyna ray gi dana yobal lam toñan koke fa in raja khalil islam wa saqata qatluhu bir riddati uqtus minhu su toñe ko xamni gor la julil la dal murtat ñu wax ne buñ ko raye ci murtal gi mu doy du aaji wo fayul gor so seedi julit mom nak suul bitiku tuut ñetti fanni bañu bayiko ken rayatuko gor so se ñu toñan dal ñew nan nek ci nak banopi baye alalam fi ci do dafa daw dem fowa alalam fi lako baye kone dañuy set lañ toñ jambam ñu jël ko ci alalam fay ko lañ toñ yeufur baye non waye lam toñ ka nga xamni gor la julit la mom dara jiss ko jël ci alalam woni wax na ka an jana al murtad hamdan ala habdin aw zimmin aw hurrin muslimin suma haraba li daril harbi wastamarra biha wa baqiya maluhu fi baytil mali kon fa yu khazu minhu arshu jinayati hal habdi aw dhimmi wa la yu khazu minhu shay'un fi jinayati ala hurri muslimin fala shay'a lil awliyai fi malihi hadha ra'yu ibn al-qasim ay man ga jall na sirabi te lañu top illa haddal firyati dara gitenu dur gitenu qasti moko ta di wax ki xam da burta te fek mu khasan ko xam ni gor la julil la ci walu njaalo ti soxut lolu moy gitenu qasti su baba mon murta dañ koy dor dori xaste ba nopi dor ko ray nak ni atté murta gi da jomlu illa hadal firyati ay al qasfi li hurri muslimin koku fala yasqutu hanil murtaddi بقتله لردته فيحد للخزر ثم يقتل للردته والقطع تيفل على بيت المال ورن بيت المال جم مانام دال نل موم دا مرتد موي بيتي كون لغي جام بام راي غور با يفر مي فصل ولا ري با ليپ تاي كو خطاو لا سو با لول بيت المال موكاي فاي مولاي واخنا على بيت المال دا بغا واخني وال جرح او القتل القطع من المرتد على حر مسلم او ذمي اذا قتل لردته او مات قبل توبته كوكو ارشه على بيت المال لانه الذي ياخذ ماله شكو دافي نكو ارشه جنايته قطعا على عبد كوكو في ماله لا على بيت المال فيخرج من اطلاق المصنف انا بو فكون دا توغ اب جام توغ تيفو ci alali bopum lañ koy fay momi murtat way dess ko fay ci baytu mal kon jappal ne kam toñ bu de gor su dib julit ba muy simiyo to muy tayeful waaw kok lañuy genné payuk toñ nga ci baytu mal waye bu fekkene kok ko jamm la te tayiko momi murtat lam ko lam def jamm bobu tayiko kon dañ koy genné ci alali bopum tamay ko genné ci baytu mal wala sala bi waxna bu jappé ne ko talikat bi waxe rek ka akhfihi niki ak jappam mom bayti mal jinayatan ak toñangi xalehi ci mom ki murtat ba tay neena mom mi nga xamne mom murtat bu fekke dañ ko toñ nga xamne legi mom dañ wara fay alal mom mi murtat alal jojje ni fay mom mi murtat dañ ko reye alal jojje ci bayti mal lay delu bayti mal moy jël alal jojje taw jumlu ko akhsi bayti mali arsa jinayatin halal murtadi fi nafsihi في نفسه أو طرفه إذا مات على ردته وإن تابا يمتون فماله على لم له نيالك مومي مرتد بول بتي كو توب تديرو نياتي فاني داني كاي ديلو على لم على لم موكو موم واي داغي نك خامنا ني ويحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته ويهون بينه وبين ماله ويمنحه من التصرف فيه ويطهم منه بقدر الحاجة زمن استتابته ولا ينفق منهم با ولا ينفق منه على زوجته ولا على أولاده زمن الاستتابة لهسره بها سكره نك فإن مات على ردته ففيون وإن تاب المرتد برجوعه للإسلام فماله له قل فيخلى بينهما ويمكن من تصرفه فيه كما كان قبل ارتداده لأن المرتد ni man ko waxane ko sa alal tek na ci loxo do ci sañe soppandi ku dara lumay def ci dox la ngay lekkal ngay nan waye su soxna sax basé do seen dund ci gennati so beuti ko nak genn ci murtad ga manam tuub dal delu ci l'islam ñetti fan ñu delo ko alalam nam nañ waxan su fekke nak da wé ci murtad ga bañu ray ko nak su boba nga waxan alalam dem beuti mal rek wax nañ ko bataay waqud dira na talef nako gal muslimi ni ci abdulit fihima ci tay ak ñaka tay yema da fay bëgg wax fil hamdi wal qatay ko xamne ki da murtat waye nak ci bir murtat gi la tañ koy ray ba dara moy betiku toñ kenn mo xam moko tay mo xam tayiko la tañ koy ray it moy bir delu wat l'islam moy betiku nangu wat l'islam koku day mel rek fekkone da toñ te musu jaar ci murtat day mel rek ku toñ te musu jaar ci murtat atay nga waxon rek ci atay ku toñ mo xam tay la mo xam tayeful la moy delu ci atahmuna fihima ay fil jinayati alhamdi wal qatay wa qutila rayfna al mustasir ajna bu kefer bil istitaba ci ludul sakku ci momutum manam kok moy sindiq ko xamne day na bu kefer diko laq dem ba feñ nak koku dañ koy ray te budé tu nit ko nangu ndax dagam lum da laq la bu feñ bu delo diko laq day na xrexam ne wala tuqbalu in taba iz la tu'lamu tawbatuhu batin fi kulli halin kana fi kulli halin moy illa an yaji an rebu dafa dik tayiba mbir mi ci tup lumay da ñewal bopum wax ne man de dama da na bu kefer di feñal islam ci yeen waye te dama bëgg ñew tup te bayiko te ñu xamul ko won su baba ko ñu nangoo ak tupam tax ko ndare ci te ko dana ko bayil bopum xeyna tax illa an yaji tayiban qabla dhuhuri khali fa tuqbalu tawbatuhu wala yuqtal wa maluhu alalam li warisihi ñal na ci donum manam mom mi nga xamni mo do neugou ak kefeur su fekke ne legui yeguñu ko bu xass faatu ci nona ganna bu faatu lan ko door yek ko ndew yeguñu ko mu faatu rek say boñu bayyi ñinga xamni ñoko wara doon dañu far ko doon say boñu bayyi way doon rek ñu doon ko kon wa maluhu li warisi atax bo xole addu sox yu muna wa maluhu imma ta qabla al ittilahi alayhi thumma sabatat zandaqatuhu aw ba'da an ja'a ta'iban aw qutila ba'da al أو قتل بعد الإطلاع عليه وبعد توبته لعدم قبولها منه أو كل وارثه فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال وقبل نغوفنا حضر من غانت الكنغ خمني أسلمت توبنا وقالت موخني أسلمت توبنا هم بيخين ولس أقت يعني كو خمني da waxane ñewna ci l'islam ganna bu wolbati ko genn ci ñene ko yow da nga murtal mu ne dem sama tuub ñeek nga ragal rek kuma ray baragal kuma tej baragal kuma door baragal ku jël saalal mo taxama def ko waye bo won gëm l'islam koku neena bu ko waxe tan gis ne amna firnde yu wërne bu mu wax l'islam nit amna ray gum ragalan ba amna tej gum ragalan baay door baay deme nonu kon ñu ngi wax xamne kon ak fédéral l'islam yoy jamono bëgg mu ci won waye do won gëm l'islam su baba li mu def lay def ko jappi murtad wa tax mu ne in zahara dem mambar ga fay na ca moy in zahara mahtadar bihi lamu laye fess na ni wax na deug bi xareenati ci firnde wala mestamir halal islami ba'da sawali mahtadar bihi dalam ne moy ngandum la ko taxone fay ni l'islam itam gis na ne ba ngand la dañe ne daldi ni dal na ci kefer ga fa in lam yadhhar aw istamarra alayhi ba'dahu fala yuqbal wa yustatabu thalathata ayyam fa in lam yatub fa yuqtal kan tawadda ni ki bu jappe wa sallati bu julli aw yefer bu jappe julle nañ wara julle ganaba mu ne man do julit ñu ne ko li nga def lutax nga def jëf julit mu ne dama bañan rek kuma ray ba kuma def nangam batay koku bu fekke ne lolé mu wax gis nañ ci firnde batay ñu nanguko waye bu fekke gis ñu ci firnde des ko nangu watax bo xolé sara bi mi waxna fa innahu yuqbalu i'tidaruhu in dhahara ma tadara bi wa ahada babuna ma'mumuhu ma'mumum ko xamne nak yefur bo wala jité won ci jamono nak tew nga def ab julit deug ana war nga baamu ci lu war ndax am yefur ak yefur mo la jité kon dina ko du bax wa uddi ba yarefna man ko xamne tashahada tuddu na yari bat sere yi wala ñu waqaf te taxawale fuko hala dahay bi ci kanu l'islam manam ko xamne xamugo l'islam laaj lamuy nangu ak lamuy gantu way beti ko sere rek ne yalla ay bur muhammad yalla ko yoni tek na xamoto dara ci l'islam bay wol beti ko xamal ko l'islam santane nak mune lolou mun mako daldi delu wat ci kefer gam nekkal a su boba dañ ko yar rek ne ko lat nga ci dug nga warona kaylu ba xam li ngay dug lum do te bañ na dug na ci genn na a dañu wone ne bala don murtat fek mu xamal atay l'islam ba mu leer ko mu ñu dug ci gana ba mu bëgg genn koku lañu jappé ko murtat waye ko xamni xamagut l'islam bëgg ak lum bañ bu jekke jekke gawatu sere ko ne duguna ci bo beti ko ne gennat na dañ ko yar rek yam ci waye dis ko jappe ku murtat dal ko yoga ray tax muna da wax lolu te wala mi waxaf moy ay wala mi yattali ala baqiyati ad-da'imi jamhu dihamatin bi kasri tali ay arkan islam wa hiya as-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajj wala ma uqifa 'alayha irtada وهذا في التاريخ على بلاد الإسلام ولم تطل إقامته بها وأما المولود ببلاد الإسلام والطارئ عليها الذي طالت إقامته بها حتى علمها ثم نطق بالشهادتين ثم رجع فهذا مرتد لأن نطقه بهما وهو عالم بالأركان رضا بها والتزام لها ما نعم دا بغو واخني كو خامني موم تي ريوم الإسلام لا جودو با جودو تي واي ياغنا تي لول ba gis na wa islam lañu def gis lañuy ayek lañuy nangu bo wolbati ko ni duguna ci l'islam ñu neko ayja ganna mo biti ko ne murtadna ñu neko ganna mo bu genn del na ci la nekkon ñu neko adet yor nga murtad mu ne det dama xamatuun di seen diine ji laaj ñu ko ko det ko ndax mu ne gam ci rew islam la juddo ba yag na ci ba xam lañu def kon dañu japp ne bam ci duggu fekk na mu xam ko da bëgg genn nak te bëgg lay rek waye det la wiris ko nangul ñu japp ne da murtad rek bu bëgg genn rek ñu atté ko murtad kasahir nik ab jabar zinni yin bari bu fasal wala re tim lamay duxil dem dugal dara ron jenn lor ala muslimin ci julit manam ko xamne da def jabar gu ay waye mom bu ab julit ab yeufur la waye jabar gal lu ci mën di ab julit da do ci julit te mo ko dem ci nako nonu ab yeufur la bu fasal wala rek waye du julit koku dañ ko yar rek bayiko ba len la waxon ni la jabar gu mel nonu yeufur la dañ ko wara atti atti yeufur lo def ko def ndax mom ab yeufal la rek tan li mu def ci lor ci jabar bi delu ci julit defa in adkhala dararan ala muslimin fala yakunu hukmuhu at-ta'diba bal hukmuhu al-qatl li naqdhihi al-hada ka kon def na jabar gu lor ab julit su baba des ko yar do mu yam ci dañ koy ray japp ne fecc ne wala re wala mi fasson julit ni mom fecc nako fa fekkon ne nonu jinni bi bam jabaré dafa jabar ab yeufur baray ko kon su baba dañu ko rey su fekke nak bam jabaré julit ba taxul jenn lo dal julit ba su baba ba tay dañ koy yar rek yam ja ba tax sala bala di waxna fa in adkhala dararan ala ahli al-kufr udiba ma lam yaqtum minhum ahadan bi shahrihi wa illa qutila kama yu'addabu law sahara musliman wa lam yudkhil alayhi dararan wa asqatat ortalna mom ar-riddatu salatan julli wa siyaman akor wa zakatan akasaka dina nit bu xasse murtat lepp lo xamne ni mom la defan ci julli ba wor ba asaka tiyaba ci yakuna lo ci xamne waral nako tare defugo ko won dam far nako wacc bu xasse murtat rek kenn ko waxat ne ko fayal bor ya nga amoon ci julli mbaa woor mbaa asaka moo tax nga dolli ca nag waxajjan neenal na ak aj taqaddama goo xam ne jiitu woon na foofu moom boo fi tolloolee wa asxatat xajjan te ami maxnaam ab talat neenal na mooy yàq na aj mi nga xam ne moom daa topp jiw dund la wax ne su fekkee moom mi murtat defan na ko it aj googa duñ ko jàppaale koy wax ne ko faaw nga defaat ko dangam tuub nga ba ñëwaat ci lislaam ngay ajwaat keneen aj waaye aj ga nga njëgan aaj moom yàqu na ba tax saraa bi waxa jan taqaddama mu ne faalaha qabla irtidaadihi aw fi muddatihi bi maxna abtalat tawaabaha aw lam yafxalha bi maxna asxatat taxalluqaha bi timmatihi wagu jooba qadaa'iha moom daa boole salaatan siyaaman zakaatan xajjan wane ne yooyu loo ci xam ne defal na ko laata muy murtat mbaa ci diit bi murtatee yàq na tuyaaba ja murtat gi yàq na tuyaaba ja fekkee defu ko woon nga xam ne mi ngi aju woon ci gloosam mbaa mu amoon ca bor bu mu war a fay waa su boobaa kon léegi maanaam riidatu murtat gi tax na loolu waratu ko waaw xanaa aj gi moom bu fekkee defan na ko googa yàqu na bu ñëwaatee ci lislaam dañuy sàkkuwaat ci moom mu ajaat geen aj wa nadiran ak nisar su fekkee daa am lu nisaran laata muy murtat ba loola war ko su fekkee ne léegi xër na xas na murtat nisar boobee ko waran wàcc na ko daa bëgg wax wa asxatati riddatu nadaran nadarahu ala nafsihi qabla irtidaadihi fala yalsamuhu wafa'uhu ba'da wujuhihi lil islam wa kafaratan ak kafara su fekkee ne am na alamaan boo xam ne gàddu woon na ko su ko sii murtat moom waa ji alamaan boobu léegi wàcc na ko wala mi nan ak ngiñ billaahi ci yàlla su fekkee am na waat ku waatan ci tuu yàlla mbaa nelaw yàlla su fekkee ne léegi maanaam daawal bati ku teeñu waaye xas na murtat murtat gi tax na kenn du ko fayloo kafaara googu murtat gi wàcc na ko ko ba tax mu naa fa isaa xam yi sa fiiha fa laa yu kafiruha aw bi xil wala ci gorel aw zihar wala zihar su fekke dafa watan ci gorel ak jamam ganaba mo do tiko murtat kon wadde watante ak ko ci gorel ak jamam su murtate rek lolo wacc nako manam bu yalla dogale lam ajan gorel ga mo wol beti ko def ko yit lutax gorel ga mo war ko motax da bo wax aw yamina bi ta'liqihi taqin ala fi ali shay'in aw tarkihi fa in halisa fiha fala yalzamuhu al-hitq kon ma bamako bu fekke dafa watan ci gorel ak jamam ci ma defé nangam ba suma deful nangam koko bu fekke ne dawul beti ko murtat lam waxan bu teddi ko yit tax jambom gore tax gorel da war ko aw ziharin wala zihar fekkene legi dafa ajan zihar fekke dafa ajan zihar zihar si aji ko fekk mom mu murtat ah kon batay murtat gi tax na ziharam goge dana du ko jawara mom la attu soxi di waxna ay وكفى يسقط الزهار كما لو قال لها أنت علي كزهر أمي ثم ارتد بوخون سخنا أم نيكو ياغي ملني سي من ساغنا و ياي ولا بتيكو مرتد كون زهار بوغي ديس كوكو جابي دا كوكو جوار وكفى اليمين بالتلاقي كأن فعلت كذا فأنت تالق ثم فعله بعد ردته أو توبته أنا بدي كوكوني لا واتون سي باسي dañ mëna won nangam dama ko def suma ko defé rek nga sama soxna fa sel la wo bëti ko def ko nak waye bam koy def fekk na mo murtal ba noppi dama nonu patay du tax parce mo ñu war ko wa ihsanan ak xignew su fekke ne da xignew wo bëti ko murtat kon bo bëti ko tobit dama ne xignew ko dañ na nga xamne legi mok ci ñu ñoyam su jaalo dañ koy ciow waye des ko jëm am lañu wax ci sarabana wa ashatat ar-riddatu ihsanan taqaddama min az-zawjayni fi hal islamihima faman irtadda minhuma zala ihsanuhu wa la yazuru ihsanu al-akhar alladhi lam yartadda ana ma ni ci fekkene jëmul nekké di utul jot nañu seññu ñoom ñaan ñep ganna bo kenn kawal bati ko murtat mom mu murtat ak seññuum dañ na waye ka ci dess mom nga xamne murtatut ak seññuum dañut waye waye tarifani al ihsana idar tadda ko kenn ñoom ñaar ñoo bokku murtat kon dañu daldi sof ak seññu faman zana minhuma ba'da rujuhihi lil islam wa qabla ihsanihi fala yujam ko ci xamna ñaalo nga ci ñoom ñaar gannaaw ba nga dem ci l'islam te fekk ci ñoo go ndax neena ci ñoo goom dañ na kon nak su baba ko ci xamna ñaalo nga gannaaw ba nga dem ci l'islam te ci ñoo go kon desu la jam dañ lay ciow rek ba wasiyatan akub denkaane bo xamni da denkaane won gannaaw ba mbeuti ko murtat murtat ga yaqna denkaane la waaw أبغى أحني فإذا أوصى بوصية ثم ارتد فإنها تبطل ولو رجع للإسلام شفيكي دادين كاني ونسو في بايكو نانغم كان أبو ولبتكو مرتد كون لولي مدين كاني ونياقنا سو ولبتكو ونطوب نوات الإسلام لدين كاني وات وعبو ممياقنا لا طلاخن تجاجين بسي بسي مو خمي جيرون مرتد ومرتد جيرو جيندي ci misal bu fekke da fassé won soxnam ñetti fassé ñu wax ko ne ko faaw jëkkeer jaar fi nga door ko mëna takkat moy bëti ko murtat murtatam gogu du tax loola dañ moy ba légui su tuubaati ñew ci l'islamit bala mëna jëlaat soxna soosé faaw jëkkeer ñu ko la joon jaar fi rek motax na la tusqitu ar-riddatu talaqan taqaddamaha falaw talaqa zawjatahu talatan thumma irtadda thumma raja'a lil-islam fala tahillu lahu إلا بعد زوج وردة محلل مرتتك أجدك نال مومد دورتل فاسف مفون بهما إحلاله ونفل به أبوحنا لا تسقط ردة محلل إحلاله ما نام كو خامني دا فا تك جيجين جيغا خامني تاغو نا غوروم كرم نيت يوم مو ميكو تك نا خامني مو كو ورا داغا نال كو نيك تي منتي اجلات كو نيك تي منتي اجوتات مو مي ديك لي في جار لو خامني موم سي يالا دوغالي مو مرتاتيت واو دوتي سخنا سوسي موم داغان نا سي ديك ديكر ديك جي ونوبي ak motaram mom du yak daga na nga xamne amon na ci mom fi jaare mom mi am ko wax ni wala tusqitu riddatu zawjin muhallilin mutallaqatan thalathan fariddatu muhallili la tubtilu ihlalaha li mutalliqiha thalathan mom la abdu soxe di waxna wala qala wa ihlala muhallilin kana awdaha yani idhar tadda al muhallilu إذا ارتد المحلل للمبتودة فردته لا تبطل إحلاله لها بل إحلالها لمن طلقها طلاقا مستمرا فله تزويجها سواء قتل محللها بردته أم رجع للإسلام أو رجع للإسلام بخلاف ردة المرأة جوتك مرتد جيجين جي مانام جيجين جيغا خاني مام لا فاسي وون نيت فاسي مام تي بوب ليغي بو فكان ني مام مو مرتد فكان سا جيجين جي كني ريكو جي بوكو تك جي ديك جي كو فاسي وون نيت فاسي سو خاسي مرتد مام جيجين جوجي ريك سو خاسي مرتد مام جيجين جوجو دو مانا ديلوتي جي ديكر جي كو نيك نا يورا واو مام لي واخنا بخلاف ردة المرأة المطلقة ثلاثا التي تزوجت غير مطلقها وحلت له ثم ارتدت فإن ردتها تبطل حلها ولا حلها أقدغنم لمطلقها يلأجفزين فإذا رجعت للإسلام فلا تحل لمطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره أنا جيان لغا خمني تنكو فسي ونياتي فسي مولبتك سيك بكتو جكرم جوجيه mu melni kon jëkkeer yi mu seen dal lay daganal bu tagoon ak mu mëna delu ca jëkkeer yi jëk ja koku neena bu xasse murtat murtatam gogo day yaq daganal gi nga xamne mo fi jaaram ci kaw jëkkeeram ni nga xamne su jissu waaje ci islamit du tax mo na delu waat ci jëkkeeram jëk ja ko fa seen wa ukira saxalef na kafir ak kafir intaqal bu tokhuna ni kufurin jeen ci kafir akhara geneen yana ko xamne mom dafa toxo ci kafir ge jeen ci kafir ge dañ ko ciy bàyyi ci noonu rek waaye l'islam dong lan jàpp moo diine joo xam ne bu ci toxoo nu jàppale ko murtat tàll yi bëgg a rey waaye jeneen diine la misaale ko yahudi yin tanassara wa nasrani yin tahawada aw tamajjasa koo xam ne daa nekkan yahud wala bitiku nasraan mbaa mu nekkan nasraan wala bitiku yahud mbaa mu sopp ko ma jës du tax nu jéem koo rey mbaa dara dañ koy bàyyi ci noonu rek ndax waxawnahu sallallahu alayhi wa sallam man baddala diinahu faqtuluhu mahmulun ala diini lislami almutabari indallah nen li yonte bi ne woon ku wej soppi diineem rey den ko dan ko yen ci ne lislaama tax mu wax lislaami yàlla jàppi muy lislaam yàll lislaami yàlla jàppi muy diine waaye ku bëgtag moom yàlla jàppiwu ko diine waxu ki ma àttees na bi islaami man ci lislaami koo xam ne lan nga ma yis xàmmiwut li si xëri ngir ak ndawe aw junoon wala ndoxe bi islaami abi ci tuubu bàyyam faq doom nee na soo xam ne doom ji bàyyam daa tuub te bi bàyyam tuubee moom mi doom ji amul sax ci xàmmee ndax ngone wala xamatul dara ndax ndof su boobaa day daldi atte ne dul la moom itam dañ ko daal toppale bàyyam rek ndagam ne bàyyam moom tuub na te moom xale bi agagu sax ci xàmmee mbaa mag la waaye dafa dof koku ne daldi attene moom ak julli rek da koy toppale bàyyam li indi faqat ji nag mooy laa bi islaami ummihi wa jaddihi alal mashhuri moom xale boobu mbaa dox boobu bu fekkoon yaaya ma tuub mbaa maam ci góor a tuub du tax mu daldi attene moom xale bi itam julli la déedéet bàyyam képp la nga wax ka an may yasa ni ki bu xàmmee ba tey nee na su fekkee ne xale bi bàyyam daa tuub dëgg la nag àgg na ci xàmmee waaye jógee gu te kàllafe su boba mo ki xamé wa ñoom